منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے غم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، چلو سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، چلو سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اگرچہ راستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے، اگرچہ راستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے، رہے الفت پہ چلنا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، رہے الفت پہ چلنا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں، اور مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں، سرکار کی تاجدار کی آمد، شہریار کی آمد، ابرار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، غیور کی آمد، اسلوب کی آمد، رسول کی آمد، قبول کی آمد، قبول کی آمد، یاسین کی آمد، بہا کی آمد، مل کی آمد، مدثر کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، شیر کی آمد، نذیر کی آمد، نذیر کی آمد، بصیر کی آمد، شہید کی آمد، کبیر کی آمد، شہید کی آمد، آمد عظیم کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد اولا کی آمد آلہ کی آمد والا کی آمد بالا کی آمد شبا کی آمد بر کی آمد افسر کی آمد سرور کی آمد تاجور کی آمد پیغمبر کی آمد منور کی آمد اختر کی آمد شاہ جہانور کی آمد رسول انور کی آمد حبیب دعور کی آمد ساقی کوثر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد ہاشمی کی آمد مطلبی کی آمد سلطہ کی آمد زیشا کی آمد قیبتا کی آمد جانے جانا کی آمد سیہ الاوقع کی آمد محبوب رحبا کی آمد سرور دو جہاں کی آمد شاہ کورمکا کی آمد سلطان عرب کی آمد رسول اکرم کی آمد نور مجسم کی آمد شاہ بنی آدم کی آمد بنی محتشم کی آمد شاہ اربو اجم کی آمد شاہ امم کی آمد شراب جود و کرم کی آمد شاہ رنج و علم کی آمد سید آمد سید آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد عزیز کی آمد ناظر کی آمد ناصر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد حامی کی آمد جانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے